أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، المعرفة والنكرة، يعني هذا بو باب بيان المعرفة والنكرة من أقسام الاسم، ismin kısımlarından olan marife ve nekirenin beyan edileceği bölüm. Tamam. Yani el marifetu marifedir ve nekiretu nekiredir. Yani bu haber. Tabii takdirle yapacağız bunu yani. Hâdâ işte şu gelecek olan beyan nedir? Bâbu beyanil marifeti ve nekireti. Marife ve nekirenin açıklanması bölümüdür. Marifeyi tanıyacağız, nekireyi tanıyacağız. Değil mi? Neydendir o marife nekire? Min aksamil ismi, ismin kısımlarındandır. El marifeti, önce marifeyle başlıyor. Marife nedir? Sen nekireyle belki başlasa daha iyiydi. Çünkü nekire asıldır, marife feridir. El marifetu marife ma ismun. O isim ki vuda'a vaz edildi. Vuda'a vaz edildi, bırakıldı, konuldu. Evet. Vaz'ı cüz'i ile olabilir, vad'ı külli ile olabilir. İster cüz'i vaz ile olsun, ister külli vaz ile olsun. Cüz'i vaz ile alem. Alem, alemler. Değil mi? Seyyid bana vaz edilmiş. Ahmet sana vaz edilmiş. Ali öbürüne vaz edilmiş. Tamam mı? Bir de külli vaz ile vaz edilmiş oluyor. Mesela alem. Külli vaz ile işte mesela Üsame, Sübhan. Onlar da ne var? Külli vaz var. Aslan cinsine alemdir. Mesela. Aslan cinsi için o alemdir. Tesbih cinsine alemdir. Orada cüz'i vaz yok, külli vaz var yani. Tamam. Evet, bu da vaz edildi. Ne için vaz edildi? Li şeyin. Bir şey için vaz edildi. Yani ne? Muayyen. Şimdi li şeyin, bir şey için vaz edildi deyince hocam, bu tarif, her tarife bir cins gerek şamil ola efradına, ol tarife fasıl gerek mani ola eğyarına. Li şeyin, bir şey için vaz edildi. Racul de bir şey için vaz edilmiş. Değil mi? Menfihi raculiyye. Raculiyet kendisi için. Ama marife midir? Değil. Nekiradır. Lişeyin deyince hepsi girdi. Şimdi çıkartacağız onu. Peki. Öyle bir şey ki o. Öyle bir şey ki o. Yani nasıl bir şey? Lişeyin mültebisin bi aynihi. Yani bi zatihi. El muayyene. Muayyen bir şeye vaz edilen isimdir. Muayyen. Yani mütekellim ve muhatap tarafından bilinen. Tamam mı? Herkes tarafından bilinen, tanınan isime vaz edilmiş, şeye vaz edilmiş olan isme marife denir. İşte Zeydun ne bu? Muayyen. Bana vaz edilmiş. Benim içindir o. Tamam. Üsame nereye vaz edilmiş? Cinse aslana vaz edilmiş. Peki. Muayyen belirli bir şey için vaz edilmiş isim marifedir. Veyye. Şimdi marife. Marife nedir? Sittetü enva'i. Altı nevidir. Bil istikra böyle. Bakmışlar, incelemişler. Marife altı çeşit. Birincisi nedir? El-mudmeratü zamirlerdir. Marifenin birincisi zamirler. Şimdi dedik ki muayyen bir şey için vaz edilmiş olandır. Muayyen bir şey deyince işte dedik vaz-ı cüz'i olabilir. E'lem gibi. Alemlerde vaz-ı cüz'i vardır dedik. Vaz-ı külli işte bak. Zamirler, ismi müphemler. Değil mi? Yani müphem isim, ismi işaretler, ismi mevsuller. Bunlar hep külli vazı var onlarda. İşte matikat deme zikruhu, zikri geçen için vaz edilmiş isim nedir? Huve, hiye, hum. Ve o marifeler altı nevidir. Birincisi el-mudmeratü zamirlerdir. Şimdi bu zamir fe-inneha mevdu'atun mevzudur. Vaz edilmiş, konulmuştur. Bi-izâ-i ma'anin muayyenetin. Muayyen manaların karşısına vaz edilmiştir. Ama ne itibarla? Yani muayyen, müşahhas, belirli, muhatap ve mütekellim indinde malum olan manası var onun. Tamam mı? Ama bu ne itibarladır? Bu vadı bir itibarı emrin külli. Külli bir mana itibariyle. Yani şimdi mesela Zeydün Zeyd huve dediğin zaman Zeydün Zeyd huve el alim. Huve burada Zeyd için vaz edilmiştir. Tamam doğru. Bu terkip içerisinde huve Zeyd'e vaz edilmiştir. Bu huvenin mevdu'u lehi Zeyd'tir. Ama o hüvenin bir de nesi vardır? Umumi olan bir mevdu'lehi vardır. مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ لَوْضًا اَوْ مَعْنِنْ اَوْ حُكْمًا. Bu demektir. Mefhumu külliyesi var onun yani. Ama terkipte istimal edildiği zaman ne oluyor? O mefhumu külliyenin eczasında, efradında istimal ediliyor. Fertlerinde. Çünkü vadı bu zamiri vaz eden, koyan evvela neyi mülahaza ediyor? Yani kablel vadı evvela mütekellim mefhumunu düşünüyor. Mütekellim diyor. Tek başına olduğu zaman buna ne vaz edelim? Eney vaz edelim diyor. Birileriyle beraber olduğu zaman da diyor yani kendinde hikaye etmesini murad ettiği zaman bir şey söyleyecek bu. Ne desin? Eney vaz edelim diyor. Ene. Ene şimdi mefhumu külli içindir. Yani ne demek ene? Damirun aidun lil mütekellim. Mütekellime ait zamir. Değil mi? Mütekellime raci, mütekellime dönen bir zamirdir. Mütekellim kendisine has olan bir zamir. Ama ene alimun, ene ganiyun dediğin zaman buradaki ene kime vaz edilmiştir? Bana vaz edilmiştir. Yani bu ene kimi temsil ediyor? Beni. Yani terkipte yer aldığında. Ama haddi zatında ene bana ait midir? Bana ait değil. Kim tekellüm ediyorsa ona ait zamirdir yani. Anlaşıldı? Yani onun için onlar mefhumu külli itibariyle mevzudurlar. Mefhumu külli. Ama o mefhumu külli için mevzu olan ene terkipte ne oluyor? Cüziyatta kullanılıyor yani. Sen dediğin zaman sana vaz edilmiş oluyor. Ene diyorsun. Kime de raci oluyor? Sana raci oluyor. Ben dediğim zaman ene o zaman da bana raci oluyor. Yani. Anlaşıldı? Bir zeyt gibi değil mesela. Zeyt vaz-ı vahid ile bir adıma vaz ediliyor. Onundur artık o. Ve o vaz-ı vahid de yani o tek vadı da kimse o zeyde müşterek değildir. Ona ortak olamaz. Başka zeyt var. O da ona vaz edilmiştir. Yani bir vazı içerisinde o ene de bütün mütekellim ortaktır. Ama terkipte yer aldığı zaman ene kimisi kim dediyse ene mevdulesi odur yani. Hususidir o zaman. Anlaşıldı? Peki. Birincisi bu. İkincisi ve tani el e'lamu alemler. Alemler. Tamam. Şimdi alemi şahs. Alemi şahs olur. Bir de alemi şimdi alem şahsiyi olanı var. E'lamdan da söyle cinsiyi olanı var yani. Değil mi? Şimdi e'lam-ı şahsiye bizatihi muayyen kimselere, kişilere verilmiş alem demektir. Şimdi vadı Zeyd'in zatını düşünüyor şimdi. Zeyd'in zatını düşünüyor. Yani manasını. Zeyd'in manası nedir? El-hayvan natıku ma'at-teşakkus. Kimliğiyle beraber, hüviyetiyle beraber nutk kabiliyetine, idrak kabiliyetine sahip canlı demektir. Zeyd'in manası budur. Şimdi bu el-hayvanun natiku ma'at-teşakkusu düşünün. Buna bir şey vaz edeyim diyor. Buna bir isim vereyim diyor. Onu dedim mi onu anlayayım. Yani onu söylediğim zaman da o aklıma gelsin. Ne yapıyor? Çocuk doğduğu zaman bakıyor babası kimliğiyle beraber bir natık, bir canlı dünyaya geldi. Ona diyor ki Zeyd. Zeyd'tir diyor. Ne yaptı? Ona Zeyd'i vaz etti ona. Ona verdi. Yani o lafzı aldı, Zeyd'i aldı. adeta düşün, şöyle torbanın içerisinde lafızlar vardı. Oradan karıştırdı, bir tane Zeyd'i çıkarttı. O çocuk nedir? El hayvan natık mateşahıs. Onun da bağladı onu. Vaz etmek demek o demek. Vaadı var. Mevdu var. Mevdu leh var. Tamam mı? Bir de ne var? Vada var. Vada o ismi veren. Mevdu verilen isim Zeyd. Mevdu'u leh o el hayvanın natık mateşahıs. Vadı İşte o vaadın, o mevdu lehe böyle bağlaması. Bağladı. Artık Zeyd'in dedin mi zihne o tebadür ediyor. O geliyor yani. Peki şimdi bu Zeyd'in zatını, şahsını tasavvur ettiği zaman da vaadı ona ne yapmış? Zeyd lafzını vaz etti, ona koydu. O artık onun indinde malum oldu. Ve o Zeyd'i tanıyanlar indinde de malum oldu. Artık o Zeyd dendiği zaman da o Zeyd anlaşılıyor. Buna alem-i şahs derdi. Bir de alem-i cinsiye. Alem-i cinsiye dediğimiz. Şimdi bir esed mefhumunu tasavvur etti. Vardı. Esed. Esed nedir? Hayvanın müfteris. Parçalayan, yani faydalı zararlı ayırmadan helak eden bir hayvan. Dağda dolaşan bir hayvan. El hayvanın müfteris. Hayvanın müfterisidir o. Tamam. Bunun karşısına dedi, bunun karşısına ben bir şey dedi, bir alem vaz edeyim. O dendi mi? O el hayvanın müfteris. Nasıl ki el hayvanın natık mateşahhus zihne tebadül ediyordu. O akla gelsin. O anlaşılsın. Ona Üsame'yi vaz etti. Tamam mı? İşte Üsame lafzı bu itibarla, yani malumiyeti itibarı ile alemdir. Neyin alemidir? Bu cinsi mananın alemidir. Cinsi manası nedir? El hayvanın müfteris. Tamam mı? Ve marifedir. Ama esed cinsi manaya vaz edilmiştir. Onun malumiyeti, mahudiyeti murat değildir yani. O cins isimdir. Üsame ise özel ismidir onun. Özel ismidir onun. Dolayısıyla şimdi onun malumiyet ve mahudiyetinden katı nazar edildiği zaman o itibara alınmadı, dikkate alınmadığı zaman nekire oluyor. Dikkate almıyorsun. Değil mi? Ama ona bir malumiyet atfedin. Nasıl? Racül gibi düşün. Racül nekiredir. Yani ma fihi racüliye. Racül etken ama er racül dedin mi malumiyet, mahudiyet geldi oraya artık. Marifeleşti yani. Peki. Üçüncüsü nedir? Vel müfhematü. Müphemler, ismi işaretler, ismi mevsuller. Bunlara müphem deniyor. Niye? İsmi işaret müphemdir. Muşar-ı ileye muhtaçtır. İsmi mevsul müphemdir. Sıraya ihtiyacı vardır. Dördüncüsü, ma'urrife billami. Lam ile marife kılınmış olan. Lam-ı ahdiye olabilir. Değil mi? Fe'asa fir'avnur rasule. Biz Rasulen diyor. Rasulen. Bir Rasul gönderdik. İnna ersenna Rasulen. Biz Rasul gönderdik. Ondan sonra fe'asa firavnur er Rasule. Firavun da o Rasule. Hangi Rasul? O bizim gönderdiğimiz o Rasule isyan etti. Cinsiyet olabilir. Er racülü hayrun minel mer'ati. Yani cinsur racülü hayrun min cinsil mer'ati. İstirak olabilir işte. Tamam. İstirak olabilir. Hulikan nasu da'ifen. En nasu. Küllün nas demektir. Bütün nas da'if yaratılmıştır. Ve bin nidai ve urrife bin nidai. Nida ile marif olan. Tabi muayyen kastedilir. Ya raculu. Ya raculu. Ya raculu ne oluyor? Muayyen bir adam. Yani ya Zeydü desen gibi. Ya raculu. O da nida harfiyle marif olur. Altıncısı nedir? Marifenin altıncı çeşidi. Vel mudafu ila ehadiha. Vel mudafu muzaf olandır. Nereye? İla ehadiha. Bunlardan bir tanesine muzaf olandır. Yani ile ahadil umuril hamse el mezkura. Şu zikredilen beşten birine muzaf olan. Eğer damire muzaf olursa, aleme muzaf olursa. Değil mi? müpemlere muzaf olursa, eliflamlı ya muzaf olursa o zaman ne oluyor? O da marifelik kazanır. Gulamun değil mi? Gulamun. Gulamuhu. Gulamu Zeydin. Gulamu Hada. Gulamullezi ye'ti. Marifeleşti. Gulamur raculi. Ama izafet ne şekilde olması lazım? Ma'nen. İzafet manevi olacak. İzafet lafzi olursa ve la tufidu izafeti lafzı ifade edin. İlla tahfifen fil lafzı. Ancak lafızda tahfif ifade edin. Başka bir şey ifade etmez. Peki. Nokta. Şimdi Musannif Hazretleri marifenin çeşitlerini koydu ortaya. Damirleri zaten beyan etmiştik. Şimdi alemden ne yapacak? Başlayacak anlatmaya. Öyle değil mi? Bir daha şimdi zamiri anlatmasına gerek yok. Damirleri anlattık zaten. Evet. İsmi mevsuller de anlatıldı. İsmi işaretler de anlatıldı. Bunlar beyan edildi. Şimdi o zaman ne yaptı? Alemden başladı. Yani diğerlerinin anlatılmasına gerek yok. Zahir zaten anlaşılıyor. Yani. Eliflamın marifesi. Er racül olmasıdır. Yani. Er racül. Enida ile marife anlatmaya gerek yok. Ya racülü. İza kuside muayyen yani muayyen kastı. Vel alemu alem. Bu alem ister isim olsun, ister lakap olsun, ister künye olsun. Tamam. Alem. İsmen kâne ev lakabın ev künyen. Eb ile başlarsa Ebu Davud, Ümmü Gülsüm gibi başlarsa veya İbn, Bint, işte İbni Abbas, Bintü Zehra gibi olursa ona künye derler. O künyedir. Eğer Eb ile, Ümm ile, İbn ile, Bint ile başlamıyorsa eğer o isimle medih kastediliyorsa, övgü kastediliyorsa veya yergi kastediliyorsa, zem, medih, zem murad ediliyorsa ona da lakap derler. Lakap. Zeynül Abidi. Zeynül Abidi. Mesela. Yok. Herhangi bir medih devremde kastedilmiyorsa o da alem. Ona ne derler? İsim derler. O da ismi Zeyd. Adamın ismidir. Zeyd. Zeyd adamın ismidir. Peki. Cafer mesela. Cafer. Cafer adamın adıdır. İsmidir. Alem nedir? Ma vuda'a li şey'in bi aynihi. Ma. O isim ki vuda, hussa yani. Hususileşti, vada edildi, konuldu. Li şey'in bi aynihi. Şahsiyen ev cinsiyen yani. İster şahsıyla, ister cinsiyle muayyen olan, mahut olan, malumiyeti bulunan bir şeye konulmuş isimdir. Zeyd gibi, Üsame gibi. Böylece ne yaptı? Nekirelerden kaçınmış oldu yani. Ne oldu halde ama vaz edildi? Ne oldu halde? Gayra mütenavilin. Gayre mütenavilin, o muayyen, malum olan o şey, tamam mı? O malum olan şey için vaz edilmiş olan o isim, mesela Zeyd'e yela, o Zeyd, içine almayıcı oldu halde, kapsamayıcı oldu halde, neyi? Gayrehu. O şeyden başkasını kapsamayacak. Yani Zeyd'i, Zeyd'e vaz ettiler, el hayvan natık mahteşekhus, o kişiye, kimliğiyle beraber olan o canlıya Zeyd'i verdiler. O Zeyd'de de o manaya hiç kimse yani o Zeyd lafzı onun dışındaki başka kimseye şamil değildir. Ona şamildir. Ama başka Zeyd var. O da o vadı ile o Zeyd'e konmuştur. Yani. Anlaşıldı. Onun için o şimdi gelen kayıt çok önemli. Gayra mütenavilin kapsamayıcı olduğu halde neyi gayrahu, gayrisini. Başkasını kapsamıyor ama neyle kapsamıyor yani? Yani olur mu ya 10 tane zeyt var bu köye? Zeyt lafız, bir tane lafızdır zeyt. Zeyt, zeyt dedik. Bu onu da anlaşılıyor. Yani bir vad'in vahidin. Çok vazıla başkalarının içine alabiliyor ama tek vadığı da. Bir konuluştan zeyt bir tane zeydindir. Öbür zeyt de o konulmayla o zeydindir. O bir zeyt de kime vaz edildiyse onudur yani. Vaz-ı vahid ile. Bu çok önemli orası. Yani vaz-ı vahid ile tenavül etmiyor başkasını. Yoksa zeyt lafzı birçok kişiler onun tahtında bulunabilir yani. Zeyt bu da zeyttir, bu da zeyttir, bu da zeyttir. Ama bu zeyt buna vaz edilmiştir, bunundur. O da ortağı yok. Bu zeyt de buna vaz edilmiştir, orada ortağı yok. Bu zeyt de buna vaz edilmiştir, orada ortağı yok. Çünkü alem-i müştereke var yani, ortak alemler var. Bir zeyt sen misin yani? Adam dedi ya, ben Ahmet bin Hanbel'im dedi, ben Yahya bin Ma'in'im dedi. Bir Ahmet bin Hanbel, bir Yahya bin Ma'in sen misin dedi ya başka. Yok. Yani çok var ama bir Ahmet bin Hanbel sana vaz edilmiş. Bir Ahmet senindir, bir Yahya senindir yani. O onda ortak olmaz ama yoksa o alemde ne olabilir? Yani başka başka vadılarla ne olabilir? Başka kimselere de verilmiş olabilir. Evet. Ve arafuha. Şimdi tertibine başlıyor Musa'nın. Alemin tarifini yaptı. Ve arafuha. Marifelerin en marife olanı nedir? El-mudmeru mütekellimu. El-mudmeru zamirdir. Öyle zamir ki el-mütekellimu, mütekellim zamiridir. El-mudmerul mütekellimu, mütekellim zamir. İltibastan tamamen uzaktır. Ene diyor, ene, ben, nahnu diyor, biz. Değil mi? Niçin el-marifedir? Li-bu'di vuku'il iltibası fihi yani. Sümme el muhatabı. Ondan sonra muhatap zamiridir. Evet. Ondan sonra gayb zamiridir. Gayb zamiri o ismi şeylere, zahirlere eşittir. Ve nekiratü. Şimdi marife bitti. Nekreye gelince. Nekire nedir? Zaten marifenin tanımında nekre çıktı. Orada marifeyi tanımlarken dedi ki mabuda'a. Ma vuda li şeyin bi aynihi dedi. Demek ki bu la bi aynihidir. Evet. Ve nekiratu nekire nedir? Ma o da bir isim ki vuda vada dildi. Li şeyin la bi aynihi. Muayyen olmayan, mahut olmayan yani mütekellim ve muhatap arasında malumiyeti kastedilmeyen bir şeye vaz edilmiş. Şu değil yani illa. Racül. Racül. Ne demek? Ma fihir raculiyye yani. İmrat. Ma fihir unuse. Yani de dirişlik bulunan. Özel biri kastedilmiyor yani. Evet. Ma vuda li şeyin deyince marife nekre hepsi girdi bunun içine. Değil mi? Evet. Ma vuda li şeyin. Bir şey için vaz edilmiş. Tamam marife de bir şey için vaz edilmiş. Ama la bi aynihi kaydıyla beraber ne yaptı? Efendim, haracet el ma'rife, marife çıktı. Esma'ul adedi. Şimdi geldik, adet isimlerine, sayı isimlerine geldik. Evet. Şimdi bunu özellikle tek başına, müstakillen bunu zikrediyor. Yani. Evet, çünkü bunu zikrediyor. Niye? Çünkü buna ait özel hükümler var yani. Ondan dolayı. Nedir? Sayı isimleri ma vuda'a, ma o lafız ki vuda'u vaz edildi li kemmiyeti, li kemiyeti. İki türlü okursun. Li kemmiyeti, li kemiyeti. Kem ya. Keme nisbe yaptığın zaman kemiyet. Ama meşhur olmuş. Kemmiyet yani. Li kemiyeti ahadil eşyai. Eşya fertlerinin miktarı için, miktarını bildirmek için vaz edilmiş olan isimli eşya. Mesela bakardır, ibildir, ganemdir. Değil mi? Kaç tanedir? 20'dir. 20 20 ma o lafız ki bu da vaz edildi li kemiyeti ahad eşya. Eşyadaki o fertlerin miktarını. İşte bakar. Sığır kaç tane var? Kem bakaratan. Sığır kaç tanedir? Diyorsun ki eşrune. 20. Anlaşıldı. Usuluha. Bu sayı isimlerinin asılları. Yani asıl sayılar yani. Esası. Kaç tanedir? İtneta aşerete kelimeten. 12 tane kelimedir. 12 kelime asıl sayıdır. Diğerleri ona ne yapıyor? Terkip ile veyahut da şeyi çoğaltılıyor yani. Tamam. Nedir bunlar? Vahidun, vahidun dur. Nereye kadar? İla aşaratin, aşaraya kadar, ona kadar. İla aşarate de okursun. Çünkü aşara lafzı ona alem oluyor. Alem olunca tenis tahsil de var. Alemiyet ve tenis tahsil de gayrimusarif oluyor yani. Alem. Normalde onu alem olarak kullanmıyoruz. Aşaratun, aşaratın, aşaratın. Ama burada alem olarak şey yapılıyor, mülahaza ediliyor yani. Tamam mı? Vahitten başlıyor nereye kadar? İla aşara. Aşaraya kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bak 10 var. Ve miye, miye lafzıdır. Ve elfun bir de elf lafzıdır. Tamam. Buradan başlar gider. Ne oldu? 12 tane. Şimdi bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunlar asıl. Ondan sonra 100, 1000. Bunlar asıldır. Ondan sonra mesela 11 diyeceksin. 10 ile 1. 10 var 1. 12, 13, 14, 15, 16. Öyle gidiyor. 100, 101, 102. Değil mi? Peki tekulu sen dersin. Evet. Tekulu söylersin, dersin. Ne dersin? Yani müzekker ve müennes, müfret ve mürekkebe veya matufe, mürekkep olsun, müfret olsun, mürekkep olsun fark etmez. Ya müzekker olsun, müennes olsun. Şimdi sayıların nasıl kullanıldığını bize gösterecek yani. Nasıl kullanılır? Vahidun, vahidun dersin. Ve itnani, itnani dersin. Yani fil müfredil müzekkeri ve tesniyeti. Müfred müzekker ve tesniye müzekkerle de vahid dersin. Tamam mı? Örnek anlaşılsın diye diyelim. Raculun vahidun yani. Raculun vahid. Raculani itnani. İki adam. Tekit için getirdim. Ve vahidetun, vahidetun dersin. İthnetani, ithnetani dersin. Ve fintani, fintani dersin. Tamam bu da fil müfredil müennes ve tesniyetiha. Tamam. İmraatun vahidetun. İmraatani, ithnetani, fintani. Tamam. Peki müzekker için daha ne dersin? Selasetü. Selasetü dersin. Selaseyle kullanırsın müzekkerde. Nereye kadar? İlâ aşarati. Aşaraya kadar. İlâ aşarate. Aşaraya kadar. Bittâ'yı ta ile kullanırsın. Tamam. Evet. Cemaat tevilinde müennes olmasına itibaren. Cemaat tevilinde. Ne dersin? Nahvu. Selâfetü ricalin dersin. Selâfetü ricalin. Üç erkek. Erba'atü rical. Hamsetü rical. Sittetü rical. Seb'atü rical. Temani rical. Temaniyetü rical. Tis'atü rical. Aşaratü rical dersin. Daha ne dersin? Selâfün. Selâfün dersin. Nereye kadar? İlâ aşarın. Aşara kadar. Nesiz bidûniha. Bidûnittah. Ve bu niye yani tahsızdır? Farkan beynel müzekkeri ben müennes. Müzekker. Selâsü, selâsü nisâin dersin. Selâsü nisâ. Evet de selâsü nisve. Tamam mı? Erba'u nisve. Erba'u nisve. Hamsu nisve. Nereye kadar? İlâ aşara. Aşara kadar. Peki. Onu geçtiği zaman nasıl diyeceksin? Onu açtı, geçti. Ondan yukarıya doğru çıktı. Evet, onu geçtiği zaman müzekkerde ehade aşara, ehade aşara dersin ve etna aşara 12. Bunun müzekkerde ehade aşara racule. 11 adam. İthna aşara racülen. İhda aşırata İhda aşırata İthnata aşırata. İthnata aşırata aynen. Aynen kelimesi mühennes oluyor. İthnata aşırata aynen. Mühenneste. Tamam. 13 dersin bak. 13. Nereye kadar? İlâ 19. 19'a kadar. 13 racülen. 14 racülen. 15 racülen. 16 racülen. 17 racülen. 13. Ta ikinci yüzde ispat edersin. İlâ 19 fil mühennes. Bu da mühenneste. 13 imraeten. 14 imraeten. Peki. Ve temimun. Temim oğulları ne yapıyorlar? Temim kabilesi tükessiru. Kesreliyor. Kesre kılıyor yani. O aşağıdaki şinin hareketini kesre yapıyor. Tükessiru. Meksur kılıyor neyi? Eşşine. Şimdi önce terkip yani terkip. Fil müennesi müenneste ne yapıyor? Fil müennesi müenneste onu kesreli kılıyor. Aşara demiyor yani. Aşara demiyor da aşira diyor. İhda aşirate. İthnete aşirate. Diyor yani. Peki Hicaziler ne yapıyor? Fesih lügatte odur. Hicaziler yüskinuneha. Onu sakin kılıyor. İthnete aşrate. Mesela ayette de öyledir. İthnete aşrate. Aşrate. Sakin kılıyor. Ve hiye el lügatul fasiha. Fasih lügat odur. Peki nokta. Ve tekul yine dersin. İşrune. İşrune dersin. İşrune. İşrune dersin. Daha ve ahavatuha. Bir de bunun kardeşleri. Şunun kardeşleri neydi? Selasune. Hı hı. Ve işrune, işme dersin ve ahavatuha olacak o. Diyor ki bir kez tahtanın kesresiyle okunacak. Ve ahavatiha diye. Lennu mensubun bil atfi. Atf ile mensuptur ala işrun. İşrune. O çünkü mensuptur diyordu. Mahalle mensup mekul kavildir diyor. Tamam. Güzel. Güzel. Evet. Olur. Yani eğer ki işrune'ye atıp yaptım ne oluyor? Tekulün nesidir o? Ve tekul sen dersin ne dersin? İşrune. İşrune dersin orada. İşrune takdiren mensuptur yani. Dolayısıyla mefuldür. Mekulül kavildir. Ve havatiha'yı da ona atfetti. E canım ve havati okuyamam mı yani? Onu da okursun. Niye okuyamayacaksın? O da olur. Aşırına orada merfu değil mi? Tamam. Yap onu şey. Haberi mahsup yap da. Haberi mahsup yap. Cümle olarak. Nasıl? Ve havatuha. Onun benzerleri de mitluha. Aşırına gibi de yani. O da olur. Bak burada yan kayıtta onu söylüyor. Evet merfuat veya merfu da olur. Ale enneha mübtedu mübtedadır. Ve haber ve haberi de mahzufun. Haberi mahzuftur yani. Eğer ne demek? Ve ehevatuha mitluha. Vel cümle mu'terada. Cümle mu'terada olur. Peki. İşrune ve kardeşleri. Kardeşleri deyince selâthûne, erbaûne, hamsûne, sittûne, seb'ûne, semanûne, tisbûne. Bunlar fihima her ikisinde olucudur. Yani müzekker mühennese bunda fark yok yani. Eşrune racülen, eşrune imraten. Tamam. Peki. Ehadun ve eşrune dersin fil müzekkeri. Müzekkerde böyle dersin. Tekul söylersin. Ehadun ve eşrune 21 racülen adam dersin. Mühennes olursa ihda ve eşrune dersin. İhda ve eşrune imraten. Tamam. Sümme bundan sonra da sümme bundan sonra da neyle? Bile atfi. Atıf ile. Atıfla yapacaksın. Atıfla dersin yani. Bile atfi. Atıf ile. Yani o akit, ukut sayısı dediğimiz o sayılar şu ne şeye kadar diyeceğim. Onlara ne diyorlar? Ukut sayılar diyorlar onlara. Ukut. Tamam mı? Bu ukut sayıyı ne yapacaksın? Atıf yapacaksın. Bunları atıf edeceksin. Neye atıf yapıyorsun? Zaide atıf yapıyorsun. Mesela 21 oldu değil mi? 21. Ne diyorsun? Vahidun ve işrune. Şunu ona atıf ediyorsun. Tamam mı? İthnani ve işrune. Selâfetun ve işrune. Tamam. Bil atfi atıf ile. Yani bu akit sayıları, bu ukut sayılarını ne yapmakla? Bil atfi, yani bi atfi tilkel ukudi, bu ukut sayılarını atfetmekle ale zaidi, zaidin üzerine atıf yapmakla. Ama bu zaid sayı ne olduğu halde yani? Bi lafzı ma'tekat deme, arkada geçtiği lafız ile yani. Tamam mı? Mesela müzekkerde ne diyeceksin? İthnani ve işrune diyeceksin. Müennes olursa İthnetani ve işrune, Fintani ve işrune. Bu şekilde yapacaksın. Nereye kadar gidecek bu? İlâ tis'atin ve tis'ine, 99'a kadar böyle. Tamam mı? Diyeceksin ki tis'atun ve tis'une racülen, tis'un müennes olunca tis'un ve tis'une 99 imrade kadın. Tamam. Peki 99'u açtığı zaman ne diyeceksin? Ve tekulu dersin fîmâ zâde alâ tis'atin ve tis'ine, 99'u da açtı geçtiği zaman da mi'e dersin, mi'etün dersin, mi'e. Mi'etü racülin, mi'etü racülin, mi'etü imraatin. Mi'etü racülin 100 adam, mi'etü imraatin 100 kadın. Ve elfun elfun dersin, elfu racülin 1000 adam, elfu imraatin 1000 kadın. Müzekker müennes müsavi yani. Daha mi'etani mi'etani dersin 200 ve elfani elfani 2000 tesnide fihima yani fihima fil müzekkeri vel min gayri farkın beynim aralarının farkı. Sümme bundan sonra peki 101 oldu, 1001 oldu, 201, 2001 arttı yani. Mi'e ve bin lafzına zait olanda da ne dersin? Bile atfi atıf ile dersin. Alama takattim. Şimdi atıf ile. Burada iki şey var ha. Tamam mı? Bil atfi. Yani bu zaidi atfederek. Zaidi atfederek dersin. Zaidi miyeye, bine atfederek dersin. Veyahut da bu miye ve bini atfederek dersin. Ya yani iki türlü oluyor. Tamam mı? Bil atfi atıf ile. Yani şimdi ne yapıyorsun? Bir atfi zaidi, zaidi atfetmek suretiyle dersin. Nasıl olur? Miyetün ve vahidün. Miyetün yüz ve vahidün bir, yüz bir. Tamam mı? Miyetün ve vahid. Elfun ve vahidün. Elfun bin ve vahidün bir, bin bir. Böyle dersin. Bu birinci tevir. İkinci tevir. Ev atfihima veya da bu bin ve yüz. Bunları atfedersin. Ale zaidi, zaid üzerine. Zaid üzerine bunları atfedersin. O zaman nasıl? Vahidun bir ve miyetun yüz. Yüz bir. Tamam mı? Vahidun bir ve elfun bin. İkisi de olur yani. Anlaşıldı? Yani ekalli, yani şimdi ekalli, ekalli ektere atıp yapabilirsin. Ekalli, ektere atıp yaparsın. Miyetün ve vahidün. Vahid, ekal. Miye, ekser. Ekalli, ektere atıp yaptın. Miyetün ve vahidün. Peki tersi? Tersinde de ekseri ekalli atfediyorsun. Vahidün ve miyetün. Kilahuma caizen. İkisi de caizen. Anlaşıldı. Alama tekaddem. Arkada anlattık sayıları yani. Peki. Vel aslu asl olan fi temaniye aşrate aşarate. Fi temaniye aşrate de asl olan nedir? Fethul ya'i ya'nın fetha olmasıdır. Temaniye aşrate diye. Temaniye aşrate. Temaniye aşrate. Temaniye aşrate. Hicazilere göre öyle. Şin sakindir. Takfif için de fetha da veriyor. Aşarate şeyde ne yapıyordu? Kesre veriyordu. Şimdi biz onu konuşmuyoruz, yayı konuşuyoruz. Temani aşa olur mu? Olur. Ama asıl olan nedir? Vel aslı, asıl olan yani birinci cüzde asıl olan fi temaniye aşarete fethul ya, yani fetha olması. Aynı selasete aşara diyorsun. Bak, selase, temaniye, temaniye aşarete. Ve cae gelmiştir. Ve cae geldi ne? İskanuha. Ya'nın sükunu da ne yapmış? Gelmiş. Yani ya, temani aşra. Temani. Aynı ne gibi? Ma'di kerebe gibi. Yani sikal var, ağırlık var. Ağırlık olduğu zaman da sükun da girer. Ve şüzde. Ve şüzde ve şerde. Ve şerde şaz oldu. Şaz oldu. Veyahut da ve şüzde en mütercim lazım olduğu için meçhul de okursun. Ve şüzde şaz kılındı. Şaz kabul edildi. Biz onu malum okuyoruz. Ve şerde şaz oldu. Hazfuha. O yayı hasbetmek şazdır. Neyle beraber? O ba me'manasına. Bi fethin nuni nunu fethin. Semane. Semane. Aşırtı demek de şazdır. Yani o da okunabilir yani. Çünkü oradan ya hasbedilirse kıyas nedir? Kıyas kesrenin kalmasıdır yani. Kıyas kesrenin kalması. Aynı ne gibi? Ca'enil kaldı. Ya hasbettim mi? Kesreyle kalıyor yani. Yevme tenadi. Ya gitmiş. Kesre ne yapıyor? Ya'ya delalet ediyor. Ne? Anlaşıldı. Fetayla da gelmiş o şart. Evet, temizlere geldik. Temizlik kalalım bakalım. Durduralım.